fonlar çağlayan sonsuz bir deniz. Ben senin koynunda gemi, sen bana hamudan aziz. Ben kaldım sana yakimi, sen tufanlar çağlayan sonsuz bir deniz. Ben senin koynunda gemi, sen bana hamudan aziz. Ben kaldım sana yakimi. Serif günümü derdi, ben sana ömrümü günümü verdim. Sen bana kederden başka ne verdin? Ben senden bir zerre sevgi istedim. Dedim benim olsan daha ne derdim? Ben sana ruhumu kalbimi verdim. Sen bana kederden başka ne verdin? Sevdadan habersiz deli bir külak, ben senin bağında gülen. Senle nele dönüp ürek, çetin ki bir de ben gülem. Sen sevdadan habersiz deli bir külak, ben senin bağında gülen. Senle nele dönüp bir de ben gülüm. Ben sana inanıp senin en dedim. Sen benim en serif günümü derdim. Ben sana ömrümü günümü verdim. Sen bana kederken başka ne verdin? Ben senden bir zerre sevgi istedim. Dedim benim olsan daha ne derdim? Ben sana ruhumu kalbimi verdim. Sen bana kederden başka ne verdin? Başka ne verdin? Ben senden bir zerre sevgi istedim. Dedim benim olsan daha ne derdim? Ben sana ruhumu kalbimi verdim. Sen bana kederken başka ne verdin?